أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. سورة زمر كي رد الشرك بالعبادة او دغرنگی جوابو دا مشهور شبهی دا مشکینو ردو دا مشهور شبه دا مشکینو باری او صورت کی بار بار تقابل ذکر شو پا ما بین داری طریقینو کی دو ڈالو کی شیو ایماندار نیکان خلق دی او بل بیمان بیدین خلق دی داری با امیز که بار بار چه تقابل ذکر شو دارنگی صورت کی دلائل عقلی ام بیان شو وز اخری رکھو کی تخویف و بشارت ذکر کئی مخ کے سیرہ بددار مخ کی ورقوزیہ بینہم قیامت کے پیسلہ وشی ندلتا وی پیسلہ بدا شی چی کافران با جہنم تروان شی او مومنان متقیان دا با جنت تروان شی مخ کے سیرہ بددار او دای چی روانی لاوی زمرا پا دلو دلو بای جهنمیان هم پا دلو روانی یهود زانده، نسوارا زانده، مشرکان زانده، شرابیان زانده، قاتلان زانده، ارچا دلو بای داننگی مومنان دا هم پا دلو بانی روانی ایمانداره که هم مختلفی داری پا دلو جماعتونه که بروانی نلاوی وسیق الذین کفروا روان بکلی شیکا پیران جهنم تا ڈلی ڈلی تردی چلی راشی پوتی حت ابو آبوها برسیر بشی دروازی ردی روستا یو پوتی حت ابو آبوها جنت بارکی اواو مقصد داره چی دمخ کن با دروازی کولاوی او دل تواو نشتا پوتی حت ابو آبو مقصد پا دغساتی با دروازی کولاو چی دمخ کن با نی کولاو وقالم بو دیتا خزانتوا خزان چاند جهنم مای نورا و تاس پیانبران ساو دو جین سنه چې د سړي تاسو باندې تونه در افساسي او یرولې تاسو ملاقات د ورځ ساج نفس داري نو قالو بودې برا ولې نه کې ثابته شوا په سره د عذاب علی الکافرین علی الکافرین سمانه په منګ باندې خو الکافرین اسم زائد په مقام د ضمیر ذکر کو اشاره د علت د عذاب ته چې علت د عذاب او کفر دی قیل ادخلوا باب جهنم خالدین فیها فبئس مثوی المتکبرین تیره پیل مجهول لفعال حضب شوی عموم تا اشاره ده. یعنی مقصد در ار سوک چه دی حالت وینی. نو ار سره بداو چه دا دی جهنم مستحق دی. نو ار طرف نو بغا گوشی ادخول باب جهنم. ذکر دی دا حالت او دا دی اعمال او کردار. فاقی با ار سره دا پیسنه کولیشی در جهنم خلق دی و دا جهنمیان دی. نو قیل ویلش انه دی فرادور جهنم بانی همه شب یود پده یکی خالی دینه پیها چه دی گرتی او سل ورنه نوزی بید دین راوطن نشتا پا بی سر بر نعمت فرمتکا بین یو سیرو تکبر کونکو وسیقا نذین تقا و روان بشی متقیان آکسان چی ریخ پرم نجنه تر دلی داری مخی سوق دی زلت و دا سوق دی عزت دی بعضی مفسرین وی اکثر مفسرینو چې ته بدی په ښایسته سوالو به سوارۍ نو هغه سوالۍ د دوی به وشړلی شي روانې به شي او زمر هم دوی به ډلې ډلې روان دي د هر نبي امتیان به جدا جدا روان دي دارنګه د مختلفو اقوالو علما به ځان له جنت ته روان دي شهیدان به ځان له روان دي یا دارنګه چا منځونه ډېر کړي یا به ځان له روان دي د هر عمل والا په شاو کې چې کوم عمل غالب وي د هغه عمل وره اوسه به دی جنت ته ځي. یو سړي کې د جهاد ماده ډېره وه دی ور مجاهدینو سره نه وځي. یو سړي کې د منځونو ماده ډېره وه دی ور منځونو وراسه جنت ته داخلیږي. او د جنت اته دروازې دي په ټولو کې اعلی دروازه هغه ته باب الجهاد وایي. د جهنم اووه دروازې دي او د جنت اته دروازې دي. حتا تا دی پر راجا اوها کلا چراشی دی جنتا نو اوپو تیاد برسی رشی وی د مخکنه د عزت د احترام په خاطر او تر مخکنه جټونه کولاوی. وقال مو يتخذت واخذن چان دریو سلام علیکم سلام تاسو باندې تاسو خوشاله اوسئ او پات خدوها نن اوسئ د جنت خالدین همیشه به وي. وقال الحمد لله الذي وصفتن لخدای تو بلنا او ذات الذي صدقنا چرشتنه کلد من سلا وعده هو وعده خبلا اللہ را سواده ده جنت کلی و وعده اللہ رشتنه کلد و امر سنه الارض و میراس کلکل من تزمه کنه تبو و من الجنتی من گو سی گویا جلو ده جنت نکم نکی چه من گوارو در خر بندن عمل کون کو و تنن ملائکت حافین من حول العرش عزمت ده قیامت ذکر کئی اللہ یہ بھائی ملائک حافی نہ چھے چار چاپی ربائی دو چاپی راشنا یا حافی نہ گی ربائی جوڑا کری را توشی بھائی من حول العرش من تبیزی راوڑ دکھا پر طول عرش ملائک حاتہ نشی کولے دلنا عرش دیر غرد دیں دو طول لی حاتہ نشی کولے و دا عرش یو حسین بھائی را توشی یسبحونه پاکی بیانی بحمد ربیم سلسنا سپاد در رب دریونا و قوزیا پیسر وقلش دیو مامین که پاک بانی و قیل و بولشی که الحمدلله سپاتون لخدای توب اللہ لردی قیل ازلتن پیل مشهول عموم تا اشاره دا یعنی طول مومنان طول ملائک بداوی چه الحمدلله سپاتون لخدای توب اللہ لردی رب العالمین چپارون که مخلوقاتو دی